zer nahiako itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Zer nahiako itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxumandokan aste juntan Charles Bidegain hitze zitzen uzkur hitzaekin agertuko zaiku. Marta Luxan soziologuak aldiz machismoaen tipikeiak diela eta t-shirta elk ala ez elk aipatuko deiku. Eta Jose Antonio Azpiazu arazinen zaiku hama zazpigeren mentian nula Elizak erregiaren adostasunaekin nula janhaia baldintzatzen zian arrainaen kasia lekuko. Ahatzegabe lauren txetxegoen oaikuan bai agertuko zaikula bere kanto komendioekin. Txumadoka! Has gitin. Sumat jentek ez luki euskaik hasi nahi. Sumat ez dia gai eskoletan hasi xede hoi bytu nahiz. Eta utzi mintzajiaren jabetza gaitze gizei alakuan. Ez ta egunko by haustia. Hamaseigeren mentian Esteban Garibai Zamailoa arrasatara ber arrenkoaekin zebilan jada. Jaun hau, 1535an sortu zen Gipuzkoako herrian. Espainiako erregiaren gizon fidela balimazene, euskaltzale izan zen. Hunibuz, libriak idatziz, izan toponimiai lotiak edoe euskal herriko erdi aroaz. Euskaen transmisionia ze beideiak ekarri zutian, herbereko aunver herrian plazaratuik izan zen ohartio baten bidez. Oharrunen bidez, Esteban Garabaiek zion, Euskal Marinelek balearen arantzatziai esker, Ternuako indiano zien mikmak edo algonkenekin harremanen sortzia kausitu ziela, indianoak euskaz jabetu behitzien. Geostik arantzale eta indianoen histegito bate agertu zaiku, holaz badakigu Kanadan deitzen den orinau orkatzaen izena, euskazko orenetik horra dela. Indiano hoiek egarten dutien euskal hitzen zerrenda luze bat agertzen da gisa horrez. Esteban Garibaien ohara etzen tontua ziolaik indianoek gue mintzajia ikasi bazien beste nurnahike ikasle zakela. Ez bazen tontua hatik klasista eta arrasista zelae eran ahalgen ezake zerren beitio Salvaje, tonto eta Jesu Kristoen graziaz hunkik ez dienek gue mintzajiaen ikastea heltu balin badiade, espitu xotil batez duntu dien xui katolikoeke aizago ikasle zaketela. Azken bosken emaitzek jakusten badeiki espitu xuia ez balin bada pentsatzen zen bezain xotilae, pentsa halgen ezake, uskaen ikasteko eta jabilteko aski neurona balukiela jaleike. Kuntia da, ea baden euskaen ikasteko eta egarteko intrezik. Abenduaren 20an Donibane Lohizunen izango gara? Zordutan! Goizeko 11etan! Luma, aurten diko lagunekin! Bai, eta sorpresa politak erakutsiko dizkizuegu eta gure kantu berriak! Eta dantza egingo dugu eta museoa banatu. Biok batera. Eta barazkekin dantza egingo dugu eta etxabarekin ere bai. Eta bertxotan erituko gara. Ota bertxoa pirrit! Kaixo zer moduz zaude, porru handerea. Oso gustora, bai dagoen ben piperlandarea. Amalu, amalu. Lekua eta tomate. Gota burua eskua. Gertitu, penteatu ekin. Charles Bidegain, Kisses. Charles Bidegain, egunko hitze zitzen, zerrekin horra hitzaik jote? Dibeletik. Abom, traidore bat engisa. Hera beniz, eta ziet erreten duzia, en ustez, gibeloi. Egoetako, gibeloi duk, nula, gibeloi retardater edo... Bai, gibeloi, hurun batuden haietaik, mena ez distantzian. Ez distantzian, gibeloi duk... Ez bero, zerbaiten egiteko. Ez sobera bero, zerbaiten egiteko. Ez, duk, jente hau gibeloia duk, leheneko denbotako hoietako bat. Hori, bon. Zer nik espitatu nahi dudan itza eta nahiz bat ere zuhur, eta da uskur. Terit hemen erreten den, norbait uskur delaik, lanian hartzeko eta. Eta zeren berrikitan hor... Auher bezala, auherra guk, sibion? Ez auherre, einen du berdin, baina ez bere ala, bon. Kostako zio, kotx? Eta zeren dola guti hor behitakit liburu bat ateatzen dola bere Santiago horako bidean egiten dituen bideietaz, hor Pierres entziartek egiten behitu liburu bat. Haizen, nola erreiten da arretif eta arretizan eta pantuziast eta horrean uskur erreiten den, ela, edo herabe edo delako dibeloi, bera ez ginakien sobera. Nik erreino dibeloi eta berra trompatu nizbeaz. Horrean, nik pentsatzen dut, eta hori berbara guzti, arras falsoa da, nik uskur lotura egiten dut, lotzen dut zerarekin, ustiarekin. Ordean, zer gane dut, bat dut lan bat, egin beharrekoa, zehak usten dut lehenik lan uni, ene dibel aldea. Yes. Hor konpon, horrekin. Hor konpon. Eta uste duen dibeloi hori zela. Eta posibleduke. Uskur behar bada hori litake. Eta ordean, usku, ustia bestek, Siberuan eta Baxena Forroan erabiltzen da, kostaldean eta bestaldean ez sobera ipurdia erreiten dute, baina bada hitz bat arere erreiten baita uskornoa. Bai, lekoksiz. Ordean, uskornoa da lekoksiz diendetan, hori galtzen da, berdin, mozten da, galtzen alda estripuz, eta hori deitzen ginoen ere oilaskoa jaten delaik, anitzet ez dute maite, eta hor bada alako apespituaren zera bezala. Eta... Gixen-gixena. Eta hori, uskornoa, ordean, uak bat ornoa erreten dugu, nahiz gero guk ornodun eta nola da vertebre eta oai zientzietan nola erreten dute, behaz... Nola, ornoa? Ornoa erreten dugu. Horean, ustia eta orno. Orno erran edu ezur vertebra. Hortako oai zientzietan erreten dute animaliak badirela ornodunak, vertebre eta ornorabeak envertebre. Ornoa duk vertebra? Ez, edo ezur zerbait, zerbait gero, pentsatzen dut. Uz dezarun ornoa eta eron daiten. Uzkia ekin. Orduan, anitzetan ongi ditera beti uskur, deiztira beti lehihatxu, hori gaiten da, edo eskoa ez du uskur, eta hori gane du norbaitek aize diotzen duelaik, edo batzu, leiztua delaik. Odolgaitza, odolgaitza delaik. Ili bapado hemen morte gaiten da, eskoa ez du uskur, ludo dola kuie, bon. Eta uskur, hori litate, edo beldur, edo lotxa, pixka bat, ez dakiru sobera, baina isilik egoiten dena edo malenkoniatxu eta hoien artek badu errantzahar bat eta erreten du uskur den jendeak ez dula gauza handirik erdi esten. Eta erreten du hausartaren zat oilakia, uskurren zat zakurtia. Erreten du aniz galiten duenak badu oilakia ona eta uskur egoiten dena zakurtia ez, baita gauzarik oberena. Behaz, iduri lute... Gibel eta hortako du pentsatzen, ea ezote duen zerbait lotura ustiarekin. Eta kontrario, buru hilten dut, entzineko partea hor, hausartniz eta eniz eskapatzen, ez? Hori litate, eta behaz erdaraz ere, bada, uskur tiroflan, bada, tiroflan anitzetan mintzatzen dela ikarlotea, ez da flan erraiten, behereko partea aipatzen da, ere. Bai. Ez dakit. Ordean, proposatzen dut, uskur dela, ustia erakusten duena, edo lanari, edo hartu behar den delibero erabaki bati. edo izendatua izan behar zira lan zerbaiten egiteko, zur ustia erkusten duzu behar bada eskapatuko zira. Hola konprentzen dut, badakit ez dela oso zientifikoa, baina ustia hortan aintzinean ezartzen dut. Uskia aintzinean, bon, mundia aldre besteik. Abenduaren 21an presoen aldeko urtatxa Kanbon. 8etatik goiti aperitifa. Urtatxeko afaria, salda, bakalaua, oilo bikaindua, gasna, deserta, kafea eta ondokoa. Gaualdia animatzeko klika eta digikod. Afaria eta gaualdi osoa 50€. Tokiak atxikitzeko deizazue 06-24-6-6 telefonorat, ez antz gaualdian egiraren gabonetako saskiaren zozketatzea izanen da. Ez duda, gaualdi bikaina izanen da, presoak etxera. Laurentz Etxegoien, hitz emaiten deat aurten azken aldikoz behartzen haigula Utsumandoka saihuntan, ikusten hait, zer dugu, bede bat eskieten edo zer dugu? Ez, duk diska DVD bat. Emaiten dik libru bat. Ba, bena, libru antzeko zerbait duk. Justoki, galto ukandu lankide baten ganik, zentako olako formatoan elkitzen zien diskak. Oden duk libru antzeko bat, bernian baduk bai musikareki lanko DVD bat, CD bat eta gio DVD dokumental bat. Eta barnean bat utzi biztan dena kantoen hitzak, argazki, partiturak eta beste. Eta orkezpenak norden ari diska hortan. Zentako hola egiten dian nik badeaten ikuspuntia. Ebe, nahi duk jakin? Orden, ez duk nahi jakin. Bai, jakinen galeginen dezuz. Fermin Muguruzaen nola diska aipatzen dugu, horreskietan dugu. Antzeko formatuan ere baduk korontzi taldearen diska, ber formatuan, CD-a kantoekin edo doinuekin eta bestea DVD gizanko. Erran ezak ordean? Eta elkarrek bai? Bai, eta elkarrek. Eta ordean zure iduriko zentako olako formatuan. Ebe egunko egunian jentek ezpeitia habo diskaiki osten eta jasten behitutia ordi eta internetetik eta aldi zola libru bat ukenez objektu bat behituk eta lehen diska vinilitan eskietan hinbezala objektu bat enukaiteko sensazionia bazian ordian pentsudiat formato horrekin nahi diela jentia erakari objektu baten jostea diskan txaltzeko. Ebe ber arrapostea eman duat. CD-en etorreraekin galduzian amelimeat, zenta vinilua frango handia zen, eta bain parada, zerbait libruska barnean ezartzeko, formantu hastkia ondin, eta irakurtzeko erresa. Kompakt diskarekin, baduk libru bat barnean, mena intipiz idatzik behita, itxu behiakatzen niz, bosgarren kompaktua irakurri eta. Eta hor egia, objektu eder bat baduzu eskian, eta erakargarriagoa da, gio ez dakit jentik horregatik erosiko dien, zenta egian erteko argitzeko da, egunko egunin, hartzen baduk Spotify eman dezagun, ebe Fermin Muguruzaen diska berria, jadanik entzunge iduko. Odean, hor entzunen dienek, ez duk erranik bate erosiko dien. Mena bon, egia erakargarriagoa da, eta egian bezero haun gehiago ukan entuk, erosle gehiago. Gio, utziko deat hitza, eta lan horren aurkezteko, baina elkar ez dutzek zinpurtzen, izan merdopa, Zea, le vieux tiroare, ara, zea, aipatzen gunean libru, itxu asko, bilduma juntan elkarreke egin zila holako bat, ze bada, epera, ez dekatze betiko berakoa. Ez da itadak arrapustuik eman, baina ezin kantuz eta ezin diska elkizaidien gazte hoier, ze elkar, entzuten aizia. Bon, hor... Asti... Egitu klaratuko, he? Usi gaiten jam bezala. Baina, egia ni ere usi plenitzen niz, erri untan ez dela kritika hondik, eta usi kritika baikurak dutzu. Erraiten die, talde hau, hoi elkidik, aina, bon, voilà. Ez duk egiazki kritikaik. Bon, gio egia nerteko ere, kasetalari baten lekian jartzen niz, hainitzez goxoago duk maite duzun zerbaitetaz mintzatzia, ez eta gaizki erraitia. Ba, bena hortik eta ez tekat Zumageren kompilazionia egin dien elkarrek betiko berkantoiekin, koa. Epera, ala, fein, ez dakinak ez tekat nula demerdatu den ikasteko, eh? Bai, egien erteko, eni ere iduritzen zait aspaldidanik elkarrek ez dila arrisku ahondik hartzen, eta badia adibidiak hartzen bada Mikel Urdangarin. Mikel Urdangarinek bere lehen hiru diskak egin ditu Gaztelupeko hotsak zigluan. Oda nunbait disketxe batek hartudik arriskia, fama bildu hundun eta arrakasta bildu hundun, ebe elkarrek, arra bildu dik artista, biztan dena, agian elkarrekin alabo baduk, studio, grabatzeko studio hun bat baduk, eta beste, mena egia, ez zaitiduritzen, behar bezalako arriskiak hartzen dutila elkarrek be kantari do talde berrien ezagutazteko. Agian aier pausatu behar zaie galtoa eta batie beren arrazoinak eta ez estatuko dutie olako ikusmoldiak. Hori agian, bena egia ni behar sensazionia badiat. Bon. Ordin, guatzan ordin polemikak utzik Firmin Muguruzaren nola lana enaipatzea? Nola, galderazko ikurarekin, irun mitz New Orleans deitzen da. Ordian, lehen-lehenik erran behar da, diska hoi eskainik dela Amaia Apaolazari, oizelaik uste dut hainbat taldeen managera, eta berriki edo gaztegi zentu dena eritartzunez. Voilà, ordian, berari eskainia da diska hoi. Diska hortan ez du kantoe berri handik, egen erteko, agian bat edo beste bat ere plazaratuk izan ez zienak filma ezberdinen musikak eta hola ziela. Eta beraz, berrikuntza duk, beti berri espitian Fermin Muguruza juten duzu mundiantzear, toki batetat, eta hanko musikalariekin zerbait ekoizten dik. Odean, hor diska hortan, badakiti fanfarrak maite ditu skalak, eta hor zinez behatzen baduk, butik bu plazera hartuko duk, zenta New Orleans delako musikalariekin eginik da, eta antzeko musika egiteko manea baliatzez. Fanfarra batutuk... Jazz band. Voilà, jazz band baduk, aizeko instrumentuak, tromboia, trompeta eta beste... Voilà, zinez gustagarri duk entzuteko, eta hau dela, atzemaiten diat, ezagutzen dituzkalaik kantu ehoik, kostatzen zaik arratza maitia leheneko versionia. Eta hori untsaduk, zenta nunbait, salbu bomista dena, hasten dela ikantan edo hola, bere ala ezagutzen duk kantoia, bena... Beha huntz marraka. Ba, hau dela. Irriten dian semia ekin usu, azken egin horietan entzuten behitugu Oskorri taldearen ogoita bosgoaren urteko diska doble hoi, nune artista ezberdinek parte hartu zien eta baduk kantoe bat Eskaldun berriaren balada uste dut nune Ferminek kantatzen dik bere boz agresiboa ekin. Bo, mena badik bere charma, eta ala, mena zinez lan edera duk, musika mailan, jazz musika eta New Orleanseko musika maite baldin baduk eta fanfarrak hau dela, ebe zinez nede huriko placer hartuko duk diska horren entzuten, zinez gustagarria da, eta voilà, eta hau dela, dokumentala ere bada, dokumentala ez diat ikusi. Duk, zea, Katrina, zer zen, Katrina Tifon edo olako bordel hua, hamar urte behantako zer, hortaz egin ituk. Voilà, hori da. Bon. Eta goa, bila duke, juiten duk dokumental baten egiteko ideiaekin, eta bilagia baliatzen dik, beste zerbaiten egiteko. Bai, hanko musikalariak hartzez, eta zerbait untzen. Eta, mena zinez, lan edera da zamaiten diata, naiz eta ez din olako boz erakargarri bat, badik misimentu handia Ferminek, zenta ikusiz ze bere ibilbedia, zinez ezerki jamaiten dizu bere... bere bidia, kua, eh? Hala. Untxa, eta haitatu dian kantoia? Ebe, inkomunikazioa, Hor ere zinez jerki moldatuk, eta hau dela duk tempo zinez apaladian doinu bat, eta hor ere voilà, jazz musika nekartzeko ere emaiten dik amini bat leheneko jazz doinu zonbaiten kutsuak diela, doinu lasaia, tempo apala, eta behaz azie beraz zer emaiten dian inkomunikazio doinu unen versione uni horrek, beraz Fermin Muguruzak eta Nuio Urlintzeko musikalariek emanik. Girl. abenduaren 19an. Itxasun Guxukin. Arrokagarai ikastolaren aldeko kontzertua. Ifrono Oise Punk. On en va pour salon d'auto, ils vont t'admirer le papier, les modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. Et ta barnum. Goshokin, abenduaren 19an. Arrokagarai ikastolaren alde. Itxemandoka, itxemandoka, itxemandoka. Itxemandoka. Marta Luxan, eguneroko matxismoen lambro artean, heben. Uste dut titulu egokia topatu dio dela, ego aiko, ante pozinago. Bai, polita da, polita da. Ba, demagu... Eskerik asko. Ba, bai, eta lambroetan jarraituko dugu, ze badakizue oraindik gaztetxetan erre daitekela, orduan normalean kontzertu batetara juten garenean, ez? Zenbait gaztetxetara juten baldin bagara, ba, lambro artean gaude, eta... Ba, edo zen gauza erretzen da gainera. Bai, eta hor kokatu nahi nukenik gaurko kronikatxo hau, ez? Gaztetxe batean gaude, kontzertu batean kistolako beroa dago, eta aranon jendea kamisetak kentzen hasten dan, ez? Eta... Ez, ba, lehenengo mutil batek kamisetak kentzen du eta gero neska batek, ez? Eta nola normalean mutil batek edo kamisetak kentzen duen mutil horri inork ez dion ezer esango, baina neska bada kamisetak kentzen duenak, ba, aitu beharko du, ez? Edo, joe, zertan zabiltzan, edo ze, provokatzen, edo ligatzeko gogoak aldituzun, eta, bueno, hau ez da nik egin dudan froga, baina bai beste batzuek kontatutakoa, ez? Hor dago lagun batek Pili Alvarez Molesek egin zuen bolako genero harremanak aztertu gaztetxetan, eta berak egindako elkarrizketa batekin, ba, pertsona batek honetaz hitz egiten zuen, ez? Nola, behari tokatu zaion, ez? Ba, behin baino gehiagotan egoera hau bizitzea, ez? Kontzertu batean, kamiseta kendu, eta ingurukoak, ez, inguruko hoiek, ez, teorian gauza desentetaz pentsatu ditugun pertsona garela. Askapena eta... Bai, olako gauzak ez, olako gauzei buelta eman diegula, baina oraindik ere ez, neska bat titibistan ikusten dugunean, ba, pixka bat urduri jartzen garela dirudi, ez? Orduan, bueno, ba, hori niretzat ere izango litzateke ez, pentsatzeko beste egoera bat, ez? Zer gertatzen da hor, zergaitik urduritzen dira? Ez? Zergaitik gizonezko batek kamisetak kentzen badu inork ez duen zer esaten eta emakumezkoa denean, bueno, ba, zerbait, ez, ahotsak altzatzen dira. Zer hast, bueno, ez dakit, dakizunez ni baino gehiago, baina hor zer astintzen da, zer hunkitzen da hor emakume batek bere kamiseta elkitzen dilaik, zer da, bueno, sexualitatea suposatzen dut, menez, zer? Ba, bai, nik uste dut ez, titiak badirela sexualitatearekin asko lotzen dugun zerbait, eta ez dakit, ez, emon behar, bueno, ba, edo ez dagoela beroa egotearekin bakarrik lotuta dagoen, ez dela, ez, beroa dagoenarekin lotuta dagoen ekintza bat, baizik, eta, bueno, bezalako irakurketak egin behar ditugula, eta gizonezko egin kasuan, normalean, ez da hola gertatzen. Orduan, bueno, ez, ondo legoke horri buelta bat emotea. Uste dut, emakumezkoei gehiago kostatzen zaigula kamiseta kentzea, orduan bero gehiago pasatzen dugula, ez kamiseta, bueno, on kamiseta kenduko dut, ez, erabakitzen dugun arte, eta gehienetan kentzen duzunean da, hori, ba, beroa duzulako, edo erosoagoa egongo zarelako. Eta horren atzean dagoen irakurketa, ba, nik uste dut beste ba dela, ez, ba, agian horrek, bueno, provokazio moduan irakurtzen da, edo pertsona horrek ez dakit ligatzeko gogoak dituela, holako gauzak. Sexua ilotua da, bai. Objektu bezala ikusia da emakumea. Bai, azken finean berriz ere da, ez, emakumearen gorputza, bueno, badela sexuarekin oso zuzen lotzen dugun zerbait, ez, objektiki batzen dugula, eta gizonezkoen gorputzekin ez da horren beste gertatzen. Gertatzen da ere, ez? Baina ez da horren beste gertatzen. Ez dakit, biluzik agertzearenak uste dut eragin desberdina duela, ez? Bai, eta gio, ez dakit, gizonezkoek dugun autisma gure gorputza, gure sensualitate intimoa eta oso autista gira gu, gizonak. Bueno, hori... Gu gurekin, eh? Bai, izan daiteke hori zuek hobeto jakingo duzue, baina bai, nik uste dut bueno, hor jendea ez lanketa lantzen ari dela eta badaudela ez gorputza ulertzeko beste modu batzuk, baina bai, uste dut ere bueno, hor egon dela, ez? Nolabait ere norberaren gorputza baita ere edo norberaren sexualitatea ez aitortzeari horren inguruan zerbait pentsa genezake? Agian bai, ezakit, ezakit. Baionako aizapezak esan zuen duela ez baikoak, eh? Pasa duela urte batzu agintean zenak. Ez dakitze eraso sexistak eta bazirela eta Baionako jaietan eta emakumeek ba askizutela kasu egitea nola jantzten ziren, ze arropa ezartzen zuten. Bai, bueno, hori astakeri galanta da, ez? Eta askotan entzun behar izan dugun zerbait, ez? Eta ez bakarrik Baionan ikustu dut, bueno, hegoaldean ere horrelako argudioak erabili direla eta nik uste horrek ere hitz egiten digula, ez? Oraindik zen olako ideiak dauden jendarte honetan eta zen olako indarra duten. Ze gerora epaiketa bat egotekotan, bueno, ba, horrek pisua izan aldu eta ez dut esan nahi gauza guztiak, ez? Justiziaren gana eraman behar ditugunik, baina, bueno, azken finean berriz ere emakumeak, ez, gertatzen zaienen ardura daukate, ez? Oinarria jazkeran dagoelako eta ez bestelako gauzetan, ez? Gero, zea horre, ba, ez dakit parantesis bat egiten dut, nire kasiara itzuliz, niri gertatu zait, hemen, Gipuzkoan, nora deitzen da, minifalda edo minijup edo olakoekin bai. Ibiltzea. Gizonez. Eta egia da, nik gorputzean daukadan sensazio bat, ba dela ere libertate horrek, edo ez dakit, askatasunaen ondorioz den edo ez dakit zer, baina olako erotizazio sensazio bat bezala, nik nire gorputzarena, Eta ari naiz bai, zurekin hitz egiten hain izala, eta ze usaintzen duen inguruko ar batek hori ikustearekin? Ba, ez dakit, ez dakit, baina, bueno, ez, interesgarria da bota duzuna, ez? Nola deitu diozu? Mini jup. Nola, mini jupa dan, ez, erotizazioarekin lotzen dugun zerbait. Ez, badirudi, ez dakit, ez, arropa horrek baduela, ez, berak bakarrik, bai. Ez, erotismora eramaten gaituen zerbait dela. Ez dakit, ingurukoek zeru izan duko duten, nik badaukat, baneukan lagun bat, gizonezkoa askotan erabiltzen zuena minijupa, eta, bueno, niretzat oso pozgarria zan berarekin, ez, eskutik helduta jutea, hola kaletik biok minijupak antzita, ez dakit, ingurukoek behintzat begiratzen zuten. Eta nik ikusten dut zela, ez dut nire bizi pribatua kontatuko, baina nirekin bizi den pertsonak ere, zeo zer egiten dio ikusteak gizonezko bat rola? Bueno, seguraski, ez, erotizazioaren asunto hori, zerekin lotzen dugun erotismoak guztiongan eragina izan du, ez bakarrik gizonezkoengan, ez? Badago, hola, interesgarria den ideia bat horrekin lotu genezakela dela, esaten duena, ez, erdi aroan, imaginatzen ditugunean, ez, erdi aroko emakume horiek leiotik begira, ez, bueno, ez, ba, hor dagoen ideia da, ez, erdi aroko emakume horiek, ez, ba, begiratzen zietela gizonezkoei, eta ez, beste emakumeei begiratzen zietela, ez, askotan, ez, emakumezkoek ez ote diegun gehiago begiratzen beste emakumezkoei, gizonezkoei baino, ez, ez dakit, ez, erotizazio horren inguruan pentsatzen ari garenean. Ja. Bueno, bakoitzaren kasua ere izango da, ez? Bai, baina emakumeekin harreman sexualak izate dituzulako, baizik eta bestela, ez, nori erreparatzen diogu, zeini begiratzen diogun gehiago, bueno, agian naiz eta harreman heterosexualetan murgiduta egon, geho emakumezkoei botatzei egu, ez? Bale, ez dakit. Bale, nik behintzat gizonezkoei, ikusiz nolako jantziak eta eskeniak zaizkigun, ez da bat, gizonezko bat, gaur egunko jantzi, beltz eta ilun eta ez dakitzeekin, ez da bat ere kargaria. Ez, bueno, denetari dago, ez? Bai gizon eta bai emakumeen artean. Eta gero nik uste dut ere, agian, interesgarria izango litzatekeela, ez? Erotismoa pixka zabaltzea, ez? Eta, ba, imaginatzea gai izatean lotzeko, ez, erotismoa, bueno, ba, gauza gehiagokin, eta baita ere, gai izatea guk arropa gutxiagorekin ibiltzeko kaletik, ez? Beti, ez, tapatu egi ezote goazen, ez, izan daiteke, ez? Edo tapatuak ez goazenean, bueno, ba, pentsatzea, ez, hor, pertsonak nahi duena dela, ez, ba, eta ezan nik esaten dudan ez, zerbait, batzik eta, ez, Baionako apaizpikuak, ez, bortzaketarako... Zena apaizpikua, alkatea. Alkatea, barkagu, ez, ba, hori, ez, horrelako baten bila zoazenik, ez, izan daitekela temperaturarekin lotuta dagoen zerbait, edo, bueno, edo erosotasunarekin, ez? Baita, gero, ez dakit, erotismoa ere gauza estetiko polit bat izaten ahala, zea, lizuntkeriarik izan gabe atzian. Ah, bai, seguro, claro, erotismoa gauza interesgarria eta ederra dela, ez horretan gaude, ez, orduan, bueno... Ondo... Ez dela ezertan jan behar, errazotu edo posizio edo... Ez, eta, no. Bueno, eta ez, gure gorputzaz gozatzea, bueno, ba, nik uste oinarrizko eskubidea dugula eta egin beharra, ja, ez? Ja, ja. Gutxi aritzen garela olakotan, ja, ja. Ez? Eta gozatzea baita ere zentzu zabalean ulertuta, ja, ez? Ja, ja, ja. Ba, adibidez, emagun hemen, ez, orain, ez dago eguzki gehiagirik, baina eguzkia egongo balitz, eta ez, Titika eta Marta hemen egongo bagina mikroarekin, baina bilu luzik, bueno, probatu aldugu agian egunen batean, ia zer gertatzen vale, den inguruan. Ez tekit ingurukoek zesango duten dena. Bale, ala, hitzordu harturik, ozen datorren ustailako edo, beruak etortzen. Bale, bale, beruak etortzen direnean egingo dugu lako ariketatxo bat, ez? Bale, eskerik asko, bale, ale, zea, desafioa. Bale. Egunon, hemen Peio Zerbiel. Abenduaren ogoian, Baionako Loga gelan, arratsaldeko bostetan, ekitaldi berezi bat egiten dugu. Zara, nire azken diskoaren aurkezteko. Nago zure zai... Gilles Serva, kantari bretoindarra, Maialen Errotabeher eta Hirurok, Berreun Koristak, Donostiko Zuriola, Baionako Oihana, Aingeluko Kimua ikastolakoak, Baionako Marrak Kolegioko ikasleekin batera. Txartelak salgai, Baionako Turismo Bulegoaren webgunean, beraz, abenduaren ogoian, Baionako Logagelan zuen zain. Laurentz, aurtenko azken pausa Firmin Muguruzaen nola diska entzunik, beste bat ikusten haito, elkarrek elkik. Bai, elkarrek elkir, bo, seguraski... Adeja, gaizki ziantzu jago, bo, ikuntu. Bo, bon. Odean, ahipazen gynin Ferminen bosa ez dela baita espada erakargarria, diakintzazu bai entzunen dugun artistaen bosa ezinez ez tia dela, Olaz Zugasti, ez baniz trompatzen Benitoen emaztia. Hala izan dela, oiztekiat zer dien, ben harreman afektiboten, oiztekiat. Egia ni... Berginik euskal herrian ez duk voala eta holakoik, berginik euskal aldizkai bat, badakik holako euskal kutsukeia izarenak eta bestenak, politikaienak eta Pepela Miranda skuter zatzamanik izanik ez tekiat PMU-ko statutik elkitzen eta François Hollande jagitu zaion bezala, ze batekin, amante batekin, afen brev, ez? Ados, ba, zintak ez... Egian erteko, bon, Olatz eta Benito zertan dien ez dakitzen, eta utxegin behitutut Le Feu de l'Amouren ostokadaen ostozumait utxegin behitutut, egian erteko ez dakitzen zertan dien. Bena, ale, badakidala da Olatz Zugastik diska berri bat plazaratu diala berriki, ur goiena, ur barrena deitzen dena, amairu doinu bat utzu diska hortan, eta bon, ezagutzen duk, bere boz iztia, bere arpa... sonu egera ere eta estia. Ni zinez lasaigarria zamaiten diat musika bezala. Yoga egiten duk horrekin? Ba, eretako bai, ni siesta, ez diat yoga egiten, siesta ekin bertinuk, eta zinez goxoa duk entzuteko, lasai, egonez, etxian, hala. Odean, badakit ere diska horren egiteko musikalari gazte zumaitez inguatuk dela, uste dut Orio bere erriko musikalari gaztiak diela, eta beraz lan egera iaman dialkarrekin, eta zer abo erran. Ebe, hola zu gazte maite dienek, zinez preziatuko diela, bon, ez duk dantzan hartzeko... Ez duk teknoa. Ez duk teknoa, ez duk... Mena, zinez lasaia, bere diska horren itz gehienak eta musikak berak untuk dia, salbu uste dut bata errikoia den eta bestia... pakoi aristien itzak diela eta hartu ditik bat edo beste doinu ez dakit nori bena voilà. Bena ala ere kantu eta musika gehienak olaz zugaztienak dia eta hor laukote batez unguatu da bateri jole bat, trikiti jole bat gitarra pala eta gitarra beraz laguntuk da diska hortan eta beraz nik ez diat doinu ez diena aitatu maite diat ale bizitarsuna mini bat bat dela ike Eta lan arristi hori esten egan hioke. Ue, eta bon, ono olatzekin badua, naiz eta tempo apalak eta doinu lasaiak izanik, ez duk sekulan sobera beltz musikan aldetik, eta hori maite diazentan, ez diat sobera maite entzutia musika, beltz den musika. Amari ez duk maite duen. Egen erteko, bon, doinu bat bai, preziatuko diat baino doinu bat, mena ez abo ez, eta, voilà, dudak batiatene moralaen aldetik, ordean ez diat sobera gilikatu nahi beldurez alde txagilat junen dela, ordean, bon, kasu iten diat ere ze musika entzuten dudan moralaen esekitzeko. Eta baiko kantoia? Edo pu moralaen ez galtzeko, oiduk importantena. Eta ordean, baiko kantoia bizitzaren baitatik deitzen da, beraz oloratz zugaztik emanik. Eta kantoi igorri beno lehenik beste aholkutio bat, emazte botz bat eta diska eder bat eta lan auzart bat entzun nahi bali maduzie, magi oihen arten doi Jeremi Garatek egin lan ikaragarri edera ekin. Bena, igandik igan hastean ez hain doinu bat. Bai. Hora, horregatik ez teatekarri aldi honetan. Atos. Bena, nian bat eko onperak eta ikegin nahi ere. Ez, nik nian hoi agarrazi nahi. Oda, sekulan ez bat duzio guano entzun magi huin arten diska berria, soka hotx orkestrarekin? Soka hotx orkestra, bai. Ados, beba azazie, titikak erranik bizik untsa dela. Siesta hun? Bo, ez da izan untsa, etxik mojala, gure aspermena neurtzen zuten amesgaizto bihurtu zirenean iesi joan ginen hain urrun non geure burua aurkitu genuen antzegoen erabeta uzkur gure izaera nortasun mozorroa jan zita ispiluetan biderkatuz gure misterio gozea ez da bizitza igarotzen dena ubaizik bizitzaren baitatiboa zena betiko tasunari zirtzinik ere ez da bizitza bizitzaren baitatiboa zena. Gure deus ezean unibersoa bageralaztu zitzaigun egunaren bila. Euskarriko Laborantza Ganbarak aurkezten dautzu hilabete untako mintzaldia. Abenduaren 17an ostegunarekin Laborantza Biologikoan lujen jotazioa aipagai, Maide Roki ikasleak 13 etxalde tipitan eramandako inkestaren aurkezpenarekin. Euskarrian zoin dira lur eta landare jotazio sistema egokienak? Zei bilbide teknikoekin? Pozoinik erabiligabe nola belartxarra kudeatu? Maide Rukiren emaitzak aztertuz, laborari eta azleen esperientzia gurutzatuz, Laborantza Biologikoaren bidetik elgarrekin ibili gaitezen abenduaren 17an ostegunez gaueko 9etan hain izamon jolosen. Deneri idekia, Euskal Herriko Laborantza Ganbara eta BLE elkarteek antolaturik, Udalbiltzaren laguntzarekin. Jose Antonio Azpiazu, beti bagabiltza zurekin eta zea, historiako xendra edo bidexuren gainti, eta gaur Eliza, Euskal Herrian bere garrantzia daukana, eta Elizarek sortutako arauek nola baldintzatzen edo etzuten jateko modua. Hortzaz, zerbait erena jaleiteke? Bai, nik uste dut Elizak bere indarrakin, ba, bi oiru lotura dituela, bat erregeakin, erregeen nolabait indarrekin. Gero beste bat, janariekin. Janariak eta ekonomiakin berarekin ere, bai. Eta hori islatzen da, nolabait kasu oso beresi batean. Lizak alako batean, esaten du, garizuman ez daiteke haragiri jan. Haragia afrodisiekoa dalako. Abai, hori zen arazoa. Bai, bueno, nola gero beranduago txokolatea ere afrodisiekoa zen, eta orduan debekatu ikizuten, eta hala ere komentutan eta monjak eta txokolatea jaten zuten jikerakin, bueno, baino arraina jan behar zen garizuman, nolabait Kristoren zerak, penak eta horrela, pixkate ospatzeko. Eta bueno. Gainera, Jesu Kristoren simbolo bat da ere bai, arraina bere apostoluak arrantzal ez zirelako zeta bat. Baitare, horrekin lotuta. Eta ordun, ez dakit erregeak eta Elizak bat jarri zirela, esanaz, Elizak esaten du, alako denboradatan neguan ezin daiteke haragiri jan, arraia jan behar da. Arraia jan behar baldin bada, negozioa da, arraina harrapatzen dutenako, arrantzaleentzako. Arrantzaleak arraina ekarri behar dema dute, itxasontzi gehiago ongo dire, eta itxasontzi gero eta hundiagoak, ba, adibidez, ba, Irlandara joteko, edo baita ere Ternuara joateko. Erregeak ze interes zeukan horrekin, zergak baino gehiago esan, itxasontzi gehiago eta gero eta hundiagoak eta potenteago aldin badire, gerra sortzen danean, nik horiek bahitu ingo ditut, eta nire gerrarako, armaturako, erabeiko ditut. Bueno, bostekoa eman, apeizak eta ez apeizak, baina karguan Elizakoek eta erregeek eta tratu egin. Bai, eta aite santuak eta erregeak, eta bueno, bai, oso lotutaz duen beren artean. Bai, garizuma horrekin lotuta, hemen oitura bat zegoen oso kuriosoa, berbada iparaldean ero izango da, baina egoaldean eskabetxeakin batera. Bueno, eskabetxetik kanpora ere bakailu adibidez, ba, lehorra, Ternuan edo Irlandan lehortutakoa, ba, usadio normala, balio zuen baita ere garizumarako, edo peskado zezial esate zena, osikua, ba, legatze zikua, o lehorra eta olekoare bai. Eto sardinak berak ere bai. Eskabetxea gain bada, eh? Ba, eskabetxea da bisigua. Bueno, eskabetxea iken da, eskabetxea da teknika bat. Teknika bat, arraina, badakigu, erdain gordina, harrapatzen dena, ba, hiru lau egunetan, usteldu iken dela, usteldu usaia botatzen hasten dela, eta sinileka. Eta bisiguakin, hau asmatu zuten, oia, 16. mendean garbi ikusten da. Mutrikun, Getarin, arrantzaleak, besugeros, osea, bisigu harrapatzen zutenak,

lan baldintza eta ordutegi eta soldata eta hoietaz no, zerbait agertzen da? Horretaz ez, bueno, guk ez dugu ezagutu gure gurasoen denboran oporrik eta horrelakorik eta ez bakaziorik eta horrelakorik. Orduan garai hartan ere lana zegoenean lana egin, egunak ematen zuena. Eta neguen ba goizetik gaberaino lan egin arrantzalea bezala eta berdin manduak eramaten zutena berata da gaba zere lan egingo zuten lehen bai lehen eramateko lehen nao ailatzen zerenak orduan garestiago salduko zuen arrantzaleak holaxe botatzuten orduan opor konturik eta lege konturik eta gutxi orduan lana eta lana eta lana Erraiten zinuen ebai mikrotik kanpo hor kupela hortan barnen sartzen zen arrain hori ez usteltzeko, bazela, ez dakit, erramu ostoa eta ospina edo horako zerbait, ez kontserbatzeko, bazutela truko bat. Bai, erramu ostoa, laurel, lakoa, gero beste espezia batzuk ere altzutenan, sartzen zuten. Hemengoak ala hegoa amiketatik etorritakoak eta? Behar bada ameriketatik ekarritakoak eta behar bada karesti xamarrak izango zirenak ere, bai. Gero ospina sartzen zuten, gatza, eta horrezuekan balio bide bat, ze horrek esate zuen, ba bi edo hiru hilabetez ura jangarria zela, nolabait jangarritasun hori mantentzeko posibilitatea zegoela, eta horren inguruan ba, negozio oso polita sortu zen. Eta gatz hori bertakoa zen? Bueno, bertan gatza bazago, bazego, baina gehien bat ekartzuten adibidez La Rocheletik. La Rocheletik edo Portugaletik ere bai. Nola, asko mugitzen ziren itxasontziz, ba, bazekiten zer interesgarria zer zegoen, eta orduan La Rocheletik ternua eramateko gatza eramaten zuten, edo Portugaletik ara eramandako produktuak bueltan gatza ekarritu zuten, eta gatz depositoi bazeuden baita ere adibidez ba, nolabait eskabetxe hori egiteko. Eta Nafarroan hain famatu edo ondare bezala dagon gatz toki hori, hori etzen erabilia, etzen garaikoa, ez dakit nola deitzen den ahaztu egin zait bada. Nafarroan inguruan? Ez da Araban hor eta... Araban. Ba, Araban, ba, Ainana, adibidez, Hai. Ainana badago, bertan ere bai hemen enkatzaga izena, Lenitz buruan, Salinas de Lenitz, esaten dana, hemen Arrasatetik bertan, badago, eta baino, klaro, gatz asko behar zen, olako gauzterako, eta gatz asko behar zen adibidez, ba, ternuara, bakailoa gero, gazteko, erabiltzen zutena. Baino, gatza lortzen zuten hemendik eta handik, abila zirelakatu munduan presentzia zeukatelako. Zertan urhentzen den Utsumandoka emanaldi hau eskerak gure kolaboratzailei Charles Bidegen, Laurent Txetxegoen, Marta Luxan eta Jose Antonio Azpiazu eta eskerak zieke bai entzuleer interes zerbait edieiten duzielako emanaldi juntan urhentzeko betiko ber ohara izan ikaragarri zoriontsu ahalbalin bazide eta eguberri gari dela eta laster Utsumandokaen emanaldi berheziak badutuketziela Jakin Armartian. Atxatxa beste behin bat arte!